कक्षा में आप सभी का स्वागत है। परसों के पाठ में से कुछ मैं पूछता हूं। पृष्ठ संख्या 31 के निचले अनुच्छेद से और पृष्ठ संख्या 34 के प्रथम अनुच्छेद तक का विषय रहेगा। पृष्ठ संख्या 32 निकालिए, उसकी तीसरी पंक्ति। मनसश्च इंद्रिय भावात् तन्न वाच्यम् लक्षणान्तरम् इति। इसका अर्थ और इसका भाव बताना है। कुलचंद जी बताएंगे। सन्निकर्षे सन्निधि असन्निधि चास्य युगपत्। एक मिनट, तीसरी पंक्ति को देखिए, पृष्ठ 32 तीसरी पंक्ति। मनसश्च, यहां से एक ही पंक्ति का अर्थ कीजिए। मनसश्च इंद्रिय भाव तद न वाक्यम लक्षण अनंतर इति। इसको मनसश्च इंद्रिय भावात तत् न वाच्यम लक्षणांतरम इति। लक्षणांतर को इकट्ठा बोलिए। ये मन का इंद्रिय के साथ इंद्रिय भाव में ही सन्निहित है, इंद्रियों में ही इसका भाव छिपा है, फिर भी जो इसका अलग से कहने का भाव क्या है, ये आवश्यक क्यों? नहीं, आप पाठ नहीं देखते हैं, उदय जी बताएंगे। मनसश्च इंद्रिय भावात् तन्न वाच्यम् लक्षणान्तरम् इति। मन के भी इंद्रिय होने से जो पीछे शंका की थी आत्मदि सुखादि से प्रमाण, इस प्रकार से दूसरा अन्य लक्षण कहना चाहिए प्रत्यक्ष के विषय में, इनके ज्ञान के लिए आत्मादि के, तो उसमें लक्षणांतरम अन्य सूत्र नहीं कहना होगा, क्योंकि मन भी इंद्रिय में ही है। ठीक है, पृष्ठ संख्या 35 पर भाष्य की पहली पंक्ति। तत्पूर्वकम् इत्यनेन, आप बताइए, आप कर सकेंगे? बोलिए। तत्पूर्वकम् इति एन इति अनेन लिंग लिंगिनो संबंध दर्शनम् लिंग दर्शनम् च अभिसंबद्धते। प्रत्यक्ष पूर्वक के प्रत्यक्ष के द्वारा लिंग और लिंगी का चिन्ह और चिन्ही का जो हम एक साथ दर्शन करते हैं, संबद्ध दर्शन करते हैं, उसमें पहले हमें लिंग का बोध होता है, आप बताइए। प्रत्यक्ष पूर्वकम इत्यनेन लिंग लिंगिनो संबंध पूर्वकम इत्यनेन, तत्पूर्वकम इत्यनेना लिंग लिंगिनो संबंध दर्शनम लिंग दर्शनम च अभिसंबंध्यते संबध्यते अभिसंबध्यते तत्पूर्वकम प्रत्यक्ष पूर्वक। ये जो लिंग लिंग और लिंगी का देखिए यहाँ रुकिए, एक तो कभी ऐसे पंक्ति चल रही हो जब आपको भी उत्तर देने को कहा जाए तो फिर उस पंक्ति को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, वो आ चुकी है, पहले वाले ने बोल दिया और सीधा उसमें करेंगे। यहाँ तक सूत्र में जो तत्पूर्वकम है उसका मतलब प्रत्यक्ष पूर्वकम आपको बताया गया था, वो अपनी जगह ठीक है, लेकिन यहाँ ये प्रत्यक्ष पूर्वक है ऐसा सीधे सीधे नहीं कहा जा रहा है। तत्पूर्वकम का क्या अर्थ है उसी को आगे खोला जा रहा है। तो तत्पूर्वकम को बताते हुए प्रत्यक्ष पूर्वकम ये अर्थ यहां नहीं करना चाहिए। इस पंक्ति का क्या अर्थ हुआ, तत्पूर्वकम इत्यनेना, सूत्र में जो तत्पूर्वक कहा गया है, तत्पूर्वकम कहा गया है, उसका ये अर्थ है, इससे ये अर्थ लिया जाएगा जो आगे बता रहे हैं। अब इस भाष्य का अर्थ करते हुए प्रत्यक्ष पूर्वकम बोलने की आवश्यकता भी नहीं है और न यहाँ पर वक्ता का ऐसा अभिप्राय है। लिंग लिंगिनो संबंध दर्शनम, लिंग और लिंगी का जो संबंध देखे जाते हैं, जैसे धुआं और अग्नि का संबंध है, लिंग दर्शनम च अभिसंबध्यते, और चिन्ह का भी दर्शन, चिन्ह का दर्शन होना भी प्रत्यक्ष है। इनको लिंग और लिंगी का दर्शन को प्रत्यक्ष पूर्वक कहते हैं तथा केवल लिंगी का दर्शन को भी प्रत्यक्ष कहते हैं। उसको प्रत्यक्ष कहते हैं ये शब्द मत लाइए आप सीधे यूं कहिए कि तत्पूर्वक, सूत्र में जो तत्पूर्वकम है उसका ये अर्थ होता है। तो तत्पूर्वकम के कितने अर्थ किए गए यहाँ पर, एक अर्थ किया गया, दो किए गए या तीन किए गए? तत्पूर्वकम इसके कितने अर्थ इस पंक्ति में किए गए हैं, केवल संख्या में उत्तर दीजिए। दो दो किए गए, और कोई? दो से भिन्न तीन किए गए, आप बताइए। दो किए, कौन कौन से? एक संबंध दर्शन, दूसरा लिंग दर्शन। अच्छा, तो ये जो बताया गया तत्पूर्वकम, इनसे पूर्वक ही अनुमान होता है, ठीक है जी। अनुमान जब भी होगा तो उसमें ये पूर्व में रहेंगे। इसका कोई उदाहरण दीजिए, एक का उदाहरण दीजिए। जैसे कि संबंध दर्शन है, रसोई घर में हम आग और धुआं देखते हैं, तो आग वहाँ धुआं देख लेते हैं, फिर कहीं और पहाड़ पर यदि धुआं देखते हैं तो वहाँ पर अग्नि होने का अनुमान कर लेते हैं, ठीक है। ये जो आग और धुएं का इन्होंने कहा, पंक्ति में तो लिंग लिंगिनो लिखा हुआ था, इसमें कौन लिंग है और कौन लिंगी है? धुआं लिंग है। आप नहीं, आप रुकिए, आप रुकिए, आपसे पीछे वालों को कहिए, आप बताइए। इसमें लिंग और लिंगी शब्द था, इन्होंने धुआं और अग्नि बोल दिया जी, तो कौन सा शब्द किससे जुड़ेगा? धुआं इसमें लिंग है और अग्नि लिंगनी है, ठीक है। दूसरा उदाहरण जो इन्होंने दिया है, लिंग दर्शनम च अभिसंबध्यते, इसका कोई उदाहरण दीजिए, इधर आप दीजिए, तीसरी पंक्ति, हाँ तीसरे पे जाओ, इसका उदाहरण दीजिए। कोई नहीं दे पाऊंगा जी। आपसे पीछे वाले और पीछे वाले, आप इनको दीजिए। हाँ जी, हरि प्रसाद जी को मुझे स्पष्ट नहीं, आप दीजिए, केवल उदाहरण देना है। आचार्य प्रश्न को एक बात बता दें, ध्यान से सुनिए, आप में से कोई आप बताइए। देखिए प्रश्न मैं फिर बोलता हूँ, पृष्ठ 35 पर भाष्य की पहली पंक्ति, तत्पूर्वकम इत्यनेन लिंग लिंगिनोः संबंध दर्शनम लिंग दर्शनम च अभिसंपद्यते। ये जो दूसरी बात कहेगी लिंग दर्शनम च अभिसंपद्यते, ये कहां पर घटता है, कोई उदाहरण इसका बताइए बताइए। ओम आचार्य श्री, जब हमारी प्रत्यक्ष की प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है तो जब हम सिर्फ धुएं को देखते हैं उस टाइम हम अग्नि का प्रत्यक्ष नहीं करते हैं जी, तो वो हमारी उस प्रत्यक्ष की प्रक्रिया में होगा। ठीक है, जब केवल धुएं को देख रहे हैं वो ये लिंग दर्शनम च केवल ये होगा, और उससे पहले वाला था उसमें धुआं और अग्नि दोनों को देख रहे हैं, दोनों ही प्रत्यक्ष के अंतर्गत आएंगे और अनुमान में ये प्रत्यक्ष पहले रहेगा। अनुमान के कितने प्रकार बताए गए हैं निर्मल जी? तीन प्रकार हैं, नाम बताइए। ओम आचार्य श्री, पूर्ववत शेषवत और सामान्यतो दृष्ट, ये तीन प्रकार अनुमान के भेद बताए गए हैं। अच्छा, आप पूर्ववत का कोई उदाहरण बताएं? ओम गुरु जी जी, जैसे यदि हम अग्नि और धुएं के संबंध देखते हैं वो पहले कभी देख चुके हैं हम, उसको यहाँ उस संबंध को घट रहे जी। ऐसा है कि पूर्ववत शेषवत सामान्यतो दृष्टि की दो तरह से व्याख्या की गई, ठीक है। एक व्याख्या थी जो कल पढ़ाई थी, आप जो बोल रहे हैं वो ठीक बोल रहे हैं लेकिन वो कल वाला है, अभी प्रश्न का परसों वाला है। तो इसकी जो पहले वाली व्याख्या है पूर्ववत, उसके विषय में आप बता सकेंगे? नहीं, आप बताइए पहले वाली व्याख्या में पूर्ववत का। पहले ये बताइए पूर्ववत शब्द का क्या अर्थ है? पूर्ववत शब्द का अर्थ है जो हम मतलब जो है कारण को वो कारण को देख के कार्य को जाना, कारण वाला कारण देखकर कार्य कारण का अनुमान करना, ये पहली वाली व्याख्या है, ठीक है। अब उदाहरण दे दीजिए, जैसे कि हम देखते हैं कि बारिश हो रही है तो पहले जो है हमने देखा बादल गरजे, तो बादल के गरजने से हमें पता लग गई क्योंकि बादल गरजने पर बारिश होती है, इसलिए जो है उस कारण को देख बताने में आप बारिश दिख रही है पता हो रही है ऐसा मत बोलिए। हाँ, इसमें मतलब बादल का गरजने से ये आभास होता है कि बारिश होगी, बारिश हो सकती है, ये हम अनुमान कर लेते हैं। एक विशेष प्रकार के बादल जिसको देख के हम हमेशा पहले देखते रहे हैं, बारिश होती है हमेशा ऐसा हम देखते रहे हैं, तो बारिश आने वाली है, हम कितनी बार निश्चय पूर्वक कहते हैं बारिश आने वाली है, एकदम निश्चित होता है, उन स्थितियों के लिए ये एक उदाहरण, ठीक है। शेषवत के लिए आप वैसे बताइए पहले वाला अर्थ बताइए जी, पहले शेषवत का अर्थ बताइए क्या मतलब होता है? कार्य को देख करके कारण का अनुमान करना, ठीक है। जैसे नदी में हम पानी देखते हैं गंदा आ रहा है, हाँ। तो इससे हम अनुमान लगाते हैं कि पहले कहीं पहाड़ों पर वर्षा हुई जिसके कारण ये पानी गंदा है, ऐसा, ठीक है। तो अब आप में से जो कोई पूछना चाहते हो कल के पाठ में जो कि पृष्ठ संख्या 34 के नीचे से अंतिम पंक्ति से आरंभ होगा और 39वें पृष्ठ पर सूत्र संख्या 6 के भाष्य तक का भाग है, इसमें से पूछना कुछ। पंक्ति यथा सर्व आदि नाम से लेकर द्रव्य कर्म गुण संचय करता है जी। तो ये शेष वक्त इसे परिशेष न्याय भी बोलते हैं, उसका एक शास्त्रीय उदाहरण दे रहे हैं। यथा सद अनित्यम एवं आदिना। सद अनित्यम ये वैशेषिक के एक सूत्र का या एक विशेष सिद्धांत के प्रतीक के रूप में यहाँ पर लिखा गया है, एक शब्द है सद अनित्यम। सत का मतलब होता है जिसकी सत्ता है, विद्यमान है, और अनित्यम वो अनित्य है, उत्पन्न होता है, नष्ट होता है। ऐसा इसके द्वारा, इस लक्षण के द्वारा द्रव्य गुण कर्मणाम अविशेषेण, ये जो दो लक्षण है सत और अनित्य, ये शब्द में भी है, और शब्द की ही हमें यहाँ पर परीक्षा करनी है कि शब्द क्या है। द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय, ये जो छह पदार्थ वैशेषिक ने माने हैं, ये जिस तरह से मानते हैं उसी तरह से ही हमें सोच करके चलना होगा, क्योंकि हम ये समझना चाह रहे हैं कि ये क्या कह रहे हैं यहाँ पर। तो ये जिस तरह से मानते हैं उसी तरह से अपने दिमाग को रखते हुए हमें चलना होगा। हम अपने ढंग से सोचेंगे तो ये वाक्य नहीं समझ में आएंगे। तो वक्ता की जो पृष्ठभूमि है, पदार्थ छह होते हैं, शब्द के विषय में संशय है कि शब्द इन छह में से क्या है। शब्द सत है, विद्यमान है, और अनित्य है, ये दो धर्म हमें यहाँ पर मिल रहे हैं। तो अब इन छह में से शब्द क्या हो सकता है, तो उन्होंने कहा है कि द्रव्य गुण कर्म ये सत भी होते हैं और अनित्य भी होते हैं। अब यहाँ अनित्य द्रव्यों को ही लेना है और अनित्य गुण को ही लेना है, नित्य द्रव्यों को और उनके स्वाभाविक गुणों को यहाँ अभी ग्रहण नहीं करेंगे, उसको अलग रखिए। तो द्रव्य यानी कार्य द्रव्य, गुण कार्य गुण, ये सत भी होते हैं और अनित्य भी होते हैं। तो इनमें से कोई तीन, इन तीन में से कोई एक हो सकता है शब्द, एक संभावना मिल रही है, उसमें समानता दिखाई दे रही है, लेकिन सामान्य विशेष और समवाय वो नहीं हो सकता। इसलिए सामान्य विशेष समवाय को तो एक तरफ कर दिया। अब ये तीन बचे, तो इन्होंने कहा इत्यवादिना द्रव्य गुण कर्मणाम अविशेषेण सामान्य विशेष समवायेभ्यो विभक्तस्य शब्दस्य। शब्द कैसा है, द्रव्य गुण कर्म से अविशेष है, यानी समान है। क्या समानता देख रहे हैं, सत और अनित्यता। और सामान्य विशेष समवाय से ये भिन्न है, सामान्य विशेष समवाय को नित्य मान के चलते हैं, तो सत तो है लेकिन नित्य है, तो ये तीन तो अलग हो गए। इनसे जो पृथक शब्द है वो द्रव्य गुण कर्म में से क्या है, शब्द से तस्मिन, इसमें किसमें, द्रव्य गुण, द्रव्य कर्म गुण संशय, ये द्रव्य कर्म गुण में से क्या है, ये संशय होने पर अब ये न्याय शुरू हो रहा है। न द्रव्यम, द्रव्य तो ये हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, एक द्रव्यत्वात्, शब्द का आधार एक द्रव्य है, आकाश एक द्रव्य है, ये ऐसा ही मानते हैं, शब्द का आधार द्रव्य एक ही है और वो आकाश है। जबकि अन्य द्रव्यों का, अन्य द्रव्य अर्थात अन्य कार्य द्रव्य, अनित्य द्रव्य, उनका आधार अनेक द्रव्य होते हैं, एक द्रव्य आधार नहीं होता है। जैसे घड़ा, मिट्टी का घड़ा, तो यद्यपि ये मिट्टी से बना है, मिट्टी एक ही है वैसे तो, पीतल का घड़ा पीतल एक ही है, या तांबे का घड़ा तांबा एक ही है, लेकिन यहाँ अभिप्राय क्या है कि मिट्टी के बहुत सारे कणों से मिलकर के वो घड़ा बना है, तांबे के बहुत सारे कणों से मिलकर के वो घड़ा बना है। तो घड़ा ये एक कार्य द्रव्य है और अनित्य है, ये अनेक द्रव्य वाला है, अर्थात इसमें अनेक घटक होते हैं, इसके अवयव अनेक होते हैं। इसके पीछे इनका क्या सिद्धांत है कि जो जो कार्य द्रव्य होता है वो अनेक द्रव्य वाला होता है, जो जो कार्य द्रव्य होता है वो अनेक द्रव्य वाला होता है, उसका जो उपादान कारण है वो एक द्रव्य कभी भी नहीं होगा, वो अनेक द्रव्य होंगे। आप कोई ऐसा उदाहरण नहीं ढूंढ सकते कि जो कार्य द्रव्य तो हो, उत्पन्न तो हुआ हो, लेकिन उसका उपादान कारण एक ही द्रव्य हो, कोई एक ही कण हो, ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिलेगा। कितना भी छोटे से छोटा हो उसके अवयव वहां होंगे, एक अटल सिद्धांत है। तो शब्द तो एक ही द्रव्य के आश्रय से रहता है, जबकि कार्य द्रव्य अनेक द्रव्यों के आश्रित रहता है, अनेक घटक उसके होते हैं। तो ये एक द्रव्य से भिन्नता दिखाई दे गई, विशेषता दिखाई दे गई, तो शब्द द्रव्य तो नहीं हो सकता, ये इन्होंने एक निश्चय किया। दूसरा कहा न कर्म, वो कर्म भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? अब कर्म के लिए पहला वाला हेतु लगा नहीं सकते एक द्रव्यत्वात्, क्योंकि कर्म भी एक ही द्रव्य में रहता है, एक कर्म एक ही द्रव्य में रहता है, अनेक द्रव्य में नहीं रहता है। ये भी इसका वैशेषिक का एक सिद्धांत है। इसलिए जिस हेतु से शब्द को द्रव्य से भिन्न मान लिया था कि शब्द द्रव्य नहीं है, उसी हेतु से कर्म को अभिन्न नहीं कह सकते, ये सिद्ध नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए एक भिन्न हेतु दिया, शब्दांतर हेतुत्वात्, शब्द अपने समान शब्द को उत्पन्न करता है, अपने शब्द से शब्द उत्पन्न होता है, लेकिन कर्म कर्म को अपने समान जातीय को उत्पन्न नहीं करता है। कर्म वेग को उत्पन्न करता है, वेग फिर कर्म को उत्पन्न करता है, कर्म संयोग और विभाग को उत्पन्न करता है, यानी भिन्न को उत्पन्न करता है, स्वयं के सजातीय को उत्पन्न नहीं करता, ये इनका एक सिद्धांत है। लेकिन शब्द शब्द को उत्पन्न करता है, ये साथ में इनका सिद्धांत है। उसके अनुसार ये निर्णय कर रहे हैं कि शब्द कर्म भी नहीं हो सकता। यस्तु शिष्यते, अब तीन के में से खोज करने चले थे, दो हट गए, तो अब जो बचा है कौन बचा है? गुण बचा है। यस्तु शिष्यते सो अयमिति शब्द से गुणत्व प्रतीति, सो अयमिति वही ये है, इसके शब्द के गुणत्व की गुण है, इसकी प्रतीति हो जाती है, हमें ज्ञान हो जाता है। हो गया आप ठीक है? और कोई पूछे, इसी में पूछना है, आगे बात में देंगे आपको। पूछे सामान्य अन्यत्र भी कहीं भी मिल सकते हैं, कहीं भी मिल सकते हैं, यहाँ भी। जैसे हम अगर जो शेषवत का आप पूछ रहे हैं, दो तरह से हैं देखो, पूर्ववत शेषवत सामान्य तो दृष्ट, आप सामान्य तो दृष्ट का पहले वाले भाग में से पूछ रहे हैं। अभी जो हम ये शेषवत न्याय देख रहे थे दूसरी शैली में, शेषवत वाला शब्द वाला, इसको अगर पहले वाले वर्ग में हमें डालना हो, पूर्ववत शेषवत सामान्य तो दृष्ट, तो इसको हम सामान्य तो दृष्ट में डालेंगे। इसको हमने पहले नहीं जाना है कि शब्द गुण होता है, ये पहली बार जान रहे हैं, लेकिन हमें ये पता है कि अनेकों में से जब संभावना हो तो बाकी हट जाते हैं, और यदि एक बचता है तो बिना निश्चय के भी, बिना पूछे बिना निश्चय हुए भी हम अनुमान से कह सकते हैं कि ये इसी की है। जैसे मैंने चाबी का उदाहरण दिया था गुच्छे का, ये हम और जगह देख चुके हैं बहुत जगह। अगर किसी ने ऐसा जीवन में कभी नहीं किया है तो उसके लिए निष्कर्ष निकालना नहीं हो पाता है। हम ऐसा देख चुके हैं, लोगों को ऐसा व्यवहार करते हुए देख चुके हैं, ठीक है? तो ऐसा ही यहाँ पर भी है शब्द के विषय में। तो दूसरे वाली प्रक्रिया में जो शेषवत था उसको यदि हम पहले वाले वर्ग में डालना चाहें तो ये सामान्य तो दृष्ट में आ जाएगा। अब तो यही पूछना था कि सामान्य तो दृष्ट का केवल गति ही उदाहरण बनेगा या और भी उदाहरण बन सकते हैं, तो इसका यहाँ पर हम डाल सकते हैं यहीं के उदाहरण में, बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं। जी अच्छा वेद मित्र जी, आचार्य जी प्रणाम, गुरु जी स्वामी जी प्रणाम। मेरा दो प्रश्न है, 35 पृष्ठ जी, पहली पंक्ति अंतिम चरण में, सच प्रसक्त प्रतिषेधे अन्यत्र अप्रसंगात शिष्यमाणे। यहाँ अन्यत्र शब्द से आचार्य जी आप संभवतः कल ऐसे ले रहे थे कि वो अप्रसक्त में से जो अप्रसंग होते हैं उनको ले रहे थे, उदाहरण दिए थे कि जो हमारे से भिन्न मित्र हैं उनका उदाहरण दिए थे, और ढूंढीराज जी शास्त्री यहाँ प्रसक्तों में से अप्रसंग दिखा रहे हैं, तो इनमें कौन सा ग्रहण करें ये प्रश्न। मेरे को तो वही समझ में आता है जैसा मैंने कहा था कि दो चीजें हमने हटाई है यहाँ पर। भाष्य की पंक्ति पे ध्यान देंगे तो सच प्रसक्त प्रतिषेध है, जो प्रसक्त थे जिनमें संभावना थी उनका हमने निषेध कर दिया। हमारे घर पर तीन मित्र आए थे तो प्रसक्त कितने हैं? तीन ही है बस। उनमें से प्रसक्त के प्रतिषेध होने पर दो का प्रतिषेध हो गया तो जो एक बचा, और अन्यत्र अपसंगात। कोई कह सकता है कि तीन ही क्यों ले रहे हो, दो हट गए लेकिन दुनिया में तो बहुत सारे लोग हैं भाई, आपके मित्र बहुत सारे हैं, वहां भी तो पूछो, आपने उनसे तो पूछा ही नहीं है और फिर आप ये कैसे निर्णय कर रहे हो कि इसी का है जी। तो ऐसी स्थिति के लिए ये उत्तर है अन्यत्र अप्रसंगात। अन्यत्र तो जहां प्रसंग है ही नहीं जी, प्रसक्ति ही नहीं है तो वहां पूछने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो जो प्रसक्त थे उनमें से कुछ का निषेध हो गया, यानी तीन में से दो का निषेध हो गया, और कहीं प्रसंग हो नहीं सकता, और कहीं संभावना है नहीं। अब ये दोनों बातें जब हो गई तो जो बच गया है उसमें हमें निश्चय हो जाता है। तो प्रश्न ये था आचार्य जी कि ये अप्रसंग शिष्य माने ये अप्रसंगात ऐसा नहीं, अन्यत्र अप्रसंगात यहाँ तक लीजिए, अन्यत्र अप्रसंगात कह करके ये हेतु दे रहे हैं, संभवतः इसीलिए ढूंढीराज जी शास्त्री ने वो प्रसक्तों में से ही अप्रसंग को लेना चाह रहे हैं। ये ठीक है, उस तरह भी व्याख्या हो सकती है जी, आप उस तरह लेना चाहे ले लीजिए, कोई बात नहीं, दोनों तरह हो सकता है जी। दूसरा प्रश्न है कि हम सूत्र में कहते हैं कि तत्पूर्वकम अर्थात प्रत्यक्ष पूर्वक है, और सामान्य तो दृष्ट जो मेरा प्रश्न यहाँ पर होगा 36 पृष्ठ में जी, सामान्य तो दृष्टम नाम यहाँ पर आत्मा और इच्छा के बारे में कहा जा रहा है, न तो हम आत्मा को पहले देखे हैं न इच्छा को पहले देखे हैं, तो तत्पूर्वकम प्रत्यक्ष पूर्वक हुआ ही नहीं, तो फिर उसको सामान्यतः दृष्टि को प्रत्यक्ष पूर्वक के अंतर्गत कैसे लिया जा सकता है जी। तो यहाँ इन्होंने स्वयं ने भी कहा है, आपकी की बात की पहले पुष्टि कर रहा हूँ फिर उत्तर दूंगा, सामान्यतः दृष्टम नाम यत्र अप्रत्यक्ष लिंग लिंगी, लिंग और लिंगी अप्रत्यक्ष है, कौन से लिंग और लिंगी? जो यहाँ ज्ञान प्राप्ति में उपयोग लिए जा रहे हैं, जहां जहां इच्छा द्वेष होते हैं वहां वहां आत्मा होती है, तो इच्छा द्वेष लिंग हो गए और आत्मा लिंगी हो गया, इन लिंग और लिंगी का अप्रत्यक्ष है बस। किंतु तत्पूर्वकम ये फिर भी है, अब यहां इन्होंने इच्छा आदि को के सामान्य शब्द का प्रयोग किया, यानी गुण, इच्छा आदि गुण है, इच्छा में भी गुणत्व है, देश में भी गुणत्व है, ज्ञान प्रयत्न इन सब में गुणत्व है। अब उन विशिष्ट गुणों का नाम न लेकर के जो कि लिंगलिंगी थे यहाँ पर, एक उनकी जाति का ग्रहण कर लिया, गुण का ग्रहण कर लिया, ये सामान्य का, और इधर आत्मा था, आत्मा एक द्रव्य है तो अन्य द्रव्यों का ग्रहण कर लिया, यानी द्रव्यत्व जाति का। अन्य जगहों पर गुण गुणी में देखे जाते हैं, ये हमारा प्रत्यक्ष था एक अंश, इस सामान्य रूप से देखा जा रहा है, विशिष्ट रूप से नहीं देखा जा रहा है कि जहां जहां इच्छा द्वेष होते हैं वहां वहां आत्मा होती है। देखो यहां भी इच्छा द्वेष है, यहां आत्मा थी, इससे पता लगता है कि यहां भी इच्छा द्वेष है तो आत्मा है, ऐसा ही अनुमान नहीं कर रहे, वो भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, लेकिन यहां भी वो नहीं कर रहे। हमने पहले कभी इच्छा द्वेष और आत्मा का संबंध नहीं देखा है, इसको इन्होंने कहा, इन्होंने एक परिस्थिति खड़ी की, इस परिस्थिति में ये लगा रहे हैं, यत्र अप्रत्यक्ष लिंग लिंगिनो संबंध है वो अभी अप्रत्यक्ष है, और उसी परिस्थिति में इसको घटा के देखना है, अन्यत्र नहीं ले जाना है हमें, इन्होंने उदाहरण देते हुए एक सीमा बांध दी है और वहीं पर ही देखना है हमें, तो वहां तो प्रत्यक्ष नहीं है लेकिन अन्यत्र गुण गुणी में देखे जाते हैं, ये सामान्य रूप से देखा जाता है, वो हमारा प्रत्यक्ष है, इस रूप में ये तत्पूर्वकम होगा। किंतु यहां पर इतना ही है कि दूसरे के साथ समानता को दिखा रहे हैं। और उस समानता में दृष्ट प्रत्यक्ष को ही यहाँ ग्रहण किया, यहाँ पर भी लगा रहे हैं कि सामान्यतः देखा जाता है गुण गुणी में रहता है, इच्छा द्वेष भी गुण है तो इसका भी कोई ना कोई गुणी होना चाहिए, इस रूप में यहाँ पर ले रहे हैं जी, इसलिए ये आएगा। ये भी एक अनुमान का प्रकार होता है, उस तरह से सीधे सीधे ना होकर के हम ये परोक्ष रूप से भी लेते हैं, इसलिए इसको इन्होंने साथ में यहाँ पर कहा है। आप में से कोई पूछे तो पूछना पूछे, ये 34 नंबर पृष्ठ पर जी दूसरी पंक्ति में ये शेषवत तत् ऐसा लिखा हुआ है, जो ये तत् है इससे कुछ विशेष लेना है या प्रिंट मिस्टेक हो गया है? हाँ, शेषवत इतने से भी काम चलता, पर तत् मतलब तत् यत्र कार्य ना, आगे जोड़ सकते हैं जी। जी प्रचेता जी, प्रणाम जी। ये शेषवत और पूर्ववत का दूसरा ढंग से व्याख्यान करते हुए है ना जी, पूर्ववत मतलब पूर्व के तुल्य से बताए थे जी, तो वहाँ वतु वतु मतलब तुल्य है, तुल्य अर्थ है जी। और हाँ, शेषवत में जो वतु है वो स्वार्थिक मानेंगे, स्वार्थिक मानिए, इसमें जो शेष वाला है जो शेष बचता है उसके आधार पर हम निर्णय करते हैं, यहाँ पर स्वार्थिक मान लीजिए शेष के आधार पर, और इसको आप सीधे सीधे तो हमने वैसा कहीं देखा नहीं है, लेकिन ये प्रक्रिया हम पहले से जानते हैं, उतने अंश में पूर्व प्रत्यक्ष पूर्वक हो जाएगा ठीक है। और उपमान का उपमान प्रमाण का प्रकट जी, कीमत जब संख्या है 37 जी, किम पुनरावृत्त उपमान क्रिएट है, तो उपमान के द्वारा नए सिरे से क्या जाना जाता है? हाँ, मात्र उपमान के द्वारा जिसमें अन्य प्रमाणों का हस्तक्षेप ना हो जी, तो उसके उत्तर में आप यहाँ बताए थे समान क्या संबंध प्रतिपत्ति जी, समान क्या नाम का संबंध, नामी संज्ञा से उनका संबंध व्यक्त हो रहा है, प्रतिपत्ति हो रहा है इसे बताए, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ उपमान और उपमे का समान धर्म नए सिरे से बोध हो रहे हैं, उपमान और उपमेय के समान धर्म को प्रत्यक्ष से देख रहे हैं कि जैसी गाय होती है वैसा ही ये गवय है, पहले हमने सुना था यही शब्द से किसी ने बता दिया था, उनके बताने के बाद अब हमें गवय दिखाई दे रही है तो हमें लगा ये गाय जैसी है, अभी ये प्रत्यक्ष किया है हमने, अब इसके बाद में वो संबंध, पहले भी किसी ने बता रखा था कि गाय और गवय जैसी गाय है वैसी गवय है, और जो गाय जैसी होती है उसका नाम गवय है, ये भी हमें यूं तो पता था इतने अंश में तो, लेकिन अब एकांत में जंगल या खेत में गवय को देख करके उस गाय जैसे प्राणी को देख करके ये निश्चय होना कि ये गवय है, ये जो संबंध बना उस समय, बस ये उपमान का प्रयोजन है, उपमान के द्वारा ये किया जा रहा है। ये वाच्यवाचक संबंध है, वाच्यवाचक संबंध उस समय में बनाए, वक्ता ने पहले बताया था यथा गौ एवं गवया, उस समय भी एक संबंध बना था, लेकिन अभी हमने गवय को देखा नहीं था, एक भौतिक रूप से तो वो बन चुका था और उसी की स्मृति हमारे को यहाँ पर हो रही है, अब जो ये संबंध बना है इस प्राणी को देख करके, ये उपमान का प्रयोजन है, यही उसका लक्ष्य, यही अतिरिक्त यहाँ पर उपमान के द्वारा किया जा रहा है। वाच्यवाचक संबंध तो पहले से जानता ही है, वो भौतिक रूप से जानता था, ये जो सामने प्राणी दिख रहा है जो कि गाय जैसा है यही गवय है, इसकी गवय संजय, ये जो वहां अतिरिक्त बोध हुआ, ये जो अतिरिक्त बोध हुआ ये बोध पहले हमारे को नहीं था, बताने वाले ने ये नहीं बताया था कि ये जो प्राणी है इसका नाम गवय है, तो उसने ये नहीं बताया था, अगर कोई वहीं खड़ा हुआ व्यक्ति कहता कि देखो ये गाय जैसा है और इसका नाम गवय है अब ये तो आप तो उपदेश से होता है, लेकिन अभी हम अकेले हैं। अब तो हमारे साथ जितने भी हैं वो सब अनजान है उससे, गवह से। अब इस स्थिति में जो ये संबंध बना है, ये जो प्राणी गाय जैसा दिख रहा है इसका नाम गवह है, ये ज्ञान, ये नया ज्ञान है हमारे लिए। इन प्रमाणों से नया ज्ञान होता है, जब जब हम इसका प्रयोग करते हैं तो नया ज्ञान होता है। तो ये जो नया ज्ञान है ये ना तो प्रत्यक्ष से हुआ है, ना शब्द प्रमाण से हुआ है, ना अनुमान से हुआ है, लेकिन नया ज्ञान तो हुआ है। इसको किसके अंतर्गत लेंगे, तो इसके लिए उपमान प्रमाण इन्होंने कहा, यही इसकी विशेषता है। पूछिए। शब्द से शब्द उत्पन्न कैसे होता है, इसका पहले मैं पढ़ चुका हूँ, इससे हो सकता है गलत भी हो कि नाभि से वायु पर होता है, फिर मन में आता है, फिर वहां से निकलता है। जी, यहाँ जो अभिप्राय है मुख से जब हमने बोला इसके बाद से है, यहाँ से एक जगह से बोला गया दूसरी जगह तक शब्द कैसे पहुंच गया, जबकि शब्द तो उत्पन्न होते ही नष्ट भी हो जाता है, तो वहां तक कैसे पहुंचा, तो शब्द से शब्द की उत्पत्ति, ये वैशेषिक और न्याय का सिद्धांत है, उसके अनुसार यहाँ पर कथन किया। इस पर भी विस्तार से चर्चा अभी नहीं करेंगे, आगे ये शब्द बहुत आएगा, लंबे प्रकरण चलेंगे इस विषय पर, खूब तर्क वितर्क चलेंगे, वहां सारी जितनी कसर निकालनी हो वहां निकालना, वहीं पर ही पूरा चर्चा, वहीं पूरी चर्चा करेंगे इसकी। उसी समय आपको आसान बना देंगे, अभी समझने में कठिनाई होगी, अभी दूसरा समय चला जाएगा। आप पूछिए। दो माचार्य, राह को देखकर अग्नि का अनुमान शेषवत है या पूर्ववत, और अग्नि को देखकर राह का अनुमान पूर्ववत होगा शेषवत या सामान्य दृष्टि, इन तीनों में पहला तो ये प्रश्न। मैं आप ही से पूछता हूँ इसको, ठीक है। अभी पहले वाले वर्गीकरण से देखते हैं, दो वर्गीकरण है ना, दोनों को एक साथ मत मिलाना। पहला वाला वर्गीकरण, ठीक है, तो राख को देख करके अग्नि का अनुमान, इन दोनों में कारण कौन है और कार्य कौन है? कार्य अग्नि है, कार्य अग्नि है, कार्य राख है, कारण अग्नि है, कारण अग्नि है, राख कार्य है। तो कार्य को देख करके कारण का अनुमान हुआ, तो किसमें कार्य को देख के कारण का अनुमान होता है? और नहीं बोले, पूर्ववत में, देखो तो पूर्ववत में कारण को देख करके कार्य का अनुमान होता है, कारण पूर्व में होता है, कार्य बाद में होता है। अब यहाँ राख बाद में है तो पूर्ववत तो नहीं होगा, ये शेषवत होगा, शेषवत हो गया, ठीक है। अब अग्नि को देख करके राख का अनुमान, पूर्व में कौन है? अग्नि, बाद में कौन है? राख। अब ये अग्नि उसी संदर्भ में ली जाएगी जहाँ लकड़ी जल रही है, उपले जल रहे हैं, वो गैस वाला नहीं लेंगे। आप जिस संदर्भ में बोल रहे हो जहाँ राख की संभावना वहीं पर ही लेंगे, वो वितर्क करके उसको खटना नहीं है, निश्चित परिस्थिति में। तो वहां अग्नि कारण है और राख कार्य है, और इसमें यूं भी कह के खंडन नहीं करेंगे कि राख का कारण तो लकड़ी थी, उपले थे, वो भी है, लेकिन यहाँ अभी केवल इतने संदर्भ में, क्योंकि अग्नि भी तो एक कारण बन रही है राख बनने का, तो अग्नि कारण है वो पूर्व में है और राख बाद में है वो कार्य है। तो अब आप ही बताइए, अग्नि को देख के जब राख का अनुमान हो रहा है तो पूर्ववत, पूर्ववत। एक दूसरा प्रश्न है, जो अनुमान और उपमान में समानता विभेद बता दीजिए। अनुमान में प्रत्यक्ष वो चीज हमारी जानी भी होती है पहले, उसका कोई भाग कैसा, उपमान में वो प्रत्यक्ष नहीं होता है। ये जो गाय जैसा प्राणी दिख रहा है इसका नाम गवय है, ये हमारे को प्रत्यक्ष नहीं है, फिर भी हमें ज्ञान हो रहा है यहाँ पर। तो अनुमान में तो प्रत्यक्ष कुछ न कुछ अंश में प्रत्यक्ष ज्ञान हमारा रहता है, उपमान में पहले वो प्रत्यक्ष नहीं होता है, जो जिस चीज का नया ज्ञान हो रहा है उससे संबंधित पहले का प्रत्यक्ष नहीं है हमारा, और वर्तमान में हम जैसा वो वैसा ये, ऐसा एक कथन हमारे को मिलता है, इससे इसकी भिन्नता देखते हैं। जी वेदांति जी, आचार्य जी, जब हम ये सुनते हैं कि गाय गाय की तरह गवय है तो वो शब्द प्रमाण हो जाता है, और जब उसको हम देखते हैं वो प्रत्यक्ष प्रमाण हो जाता है, तो ये उपमान प्रमाण बीच में कैसे आ रहा है? बीच में नहीं, बाद में आता है, पहले शब्द प्रमाण हुआ। अब मैं ये छल का प्रयोग कर रहा हूँ, वैसे आपका अभिप्राय मेरे को पता है कि भाई बीच का मतलब आप ये नहीं कह रहे हो कि शब्द प्रमाण और प्रत्यक्ष के बीच में, ठीक है, लेकिन ये इस तरह जब किसी के शब्द को भिन्न अर्थ में प्रयोग कर देते हैं हम उसको हास्य ले लें, मजाक ले लें, तो ये बाद में होता है। और इसका उपमान का केवल इतना अर्थ है संजय संजी संबंध, इसका ज्ञान, ये प्राणी और ये संजय है, इसका ज्ञान न तो शब्द से हुआ था और न ही प्रत्यक्ष से हुआ। आप प्रत्यक्ष के बाद में हुआ इसका निषेध ये भी नहीं कर रहे, शब्द के बाद में हुआ ये भी निषेध नहीं कर रहे, लेकिन प्रश्न इसने किया था प्रश्नकर्ता ने कि उपमान से क्या विशेष ज्ञान हुआ, वो उन्होंने बताया कि संजय संजीव संबंध का बोध होना ये इसकी विशेषता है। तो ये बीच में इसलिए आया कि इस बात को कहने के लिए और कोई प्रमाण आ नहीं रहा था, ये जो संजय संजीव बोध हुआ तो प्रत्यक्ष बोला नहीं मैं तो नहीं जा सकता, यहां पर मैं तो नहीं कह सकता कि ये प्रत्यक्ष है, वो आया ही नहीं प्रत्यक्ष, अनुमान भी नहीं आया कि ये अनुमान हो सकता है, उसने दावा नहीं किया अनुमान ने भी, और शब्द ने भी दावा नहीं किया कि ये मैं शब्द प्रमाण से, मैं ये शब्द प्रमाण का आप प्रयोग कर रहे हो, तो जब कोई था ही नहीं तो जो बचेगा उसी का कब्जा होगा उसमें, तो उपमान बीच में नहीं आया है किसी के झगड़े में, कोई नहीं था तो उनका चलो मैं आपका समाधान करता हूं, मैं आता हूं एक नया प्रमाण और बताता हूं। आशुतोष जी, आचार्य जी, ओम जी। ये जो 36 पृष्ठ पर कल चर्चा की थी कि विभाग वचनादेव त्रिविधम, कि ये जो हमने थोड़ा विस्तार दिया है संक्षेप में श्रद्धा नहीं रहती, पर छोटे छोटे सूत्र भी तो है आप दो उपदेशा शब्द, तो फिर ये शक्तिशाली हेतु नहीं बन रहा है कि इतना न्याय शास्त्र है तो इसको संक्षेप कैसे नहीं कर सकते थे हम? ठीक है, कुछ दुर्बल हेतु तो बन रहा है, शक्तिशाली हेतु नहीं बन रहा है तो थोड़ा कम शक्तिशाली हो गया, कम शक्तिशाली को भी तो हम मान देते हैं, कम शक्तिशाली इतना मान लीजिए, कोई बात नहीं, थोड़ा शक्तिशाली में बना दो आचार्य जी। जी जी जी, आलोक जी, पूर्ववत क्या होता है बिना पुस्तक देखे बताइए। कारण को देख के कार्य का पता करना, ये मादा से पढ़ने वालों का उत्तर नहीं है, संस्कृत में बताइए। कार्य कार्य से अनुमान, ये भी जवाबसैन भाष्य के अनुसार उत्तर नहीं है। आप बताइए रणजीत जी, शेषवत क्या होता है, इसको संस्कृत के पढ़े लिखे व्यक्ति की तरह बोलिए, जिनको संस्कृत नहीं आती वो हिंदी में बोले तो शोभा देता है। हाँ रणजीत जी, हाँ शेषवत को जिसमें संस्कृत में बोली, मैंने कहा महाभाष्य पढ़े वालों की तरह उत्तर दीजिए। यत्र कार्यस्य कार्येण अनुमान, ठीक नहीं बोल पाए, चलिए नकुल जी आप उत्तर दीजिए। यत्र कार्येण कार्यम अनुमीयते, ये ठीक उत्तर दिया, यत्र कार्यण कारणम अनुमीयते, थोड़ा गड़बड़ हो गया। अच्छा मैं क्यों कह रहा हूं इस बात को, ये तीन से मैंने ऐसे पूछा, जितने भी महाभाष्य पढ़ने वाले उनको थोड़ा भाष्य का अंश याद भी कर लेना चाहिए, उससे उनके उनका वक्तृत्व परिष्कृत होगा और ज्यादा शास्त्रीय होगा, ये अभिप्राय है। और जितने भी पढ़ रहे हैं प्रयत्न ये कीजिए कि आप ऐसे पढ़िए कि आपको कल पढ़ाना हो तो आप पढ़ा सके, शब्द आचार्य श्री की तरह इसको पढ़ना बोलते हैं, बाकी तो आप मतलब जैसे एक सत्संग जैसा हो गया, हमको कुछ ज्ञान प्राप्ति हो गई, ये जो है उत्तम कोटि में नहीं गिना जाएगा। तो कम से कम जो प्रज्ञावान है, विवेकशील है, जागरूक है, वो इसका ध्यान दें। और जो भक्त समुदाय है, केवल जो केवल ऐसा मानते हैं कि हमको तो सेवा करनी है, जितना ज्ञान उपलब्ध हो जाए उतना आचार्य श्री का धन्यवाद है, तो उस भाव से जो पढ़ने वाले उनके लिए बात नहीं है, लेकिन उनका भी ज्ञान और परिष्कृत होगा। इस समय तो लगा ही रहे ना पूरा, तो उसकी एकाग्रता ही नहीं होती। प्रश्न क्या पूछा गया उसको भी पूछना पड़ता है, हाँ जी आचार्य जी दोबारा बताइए। तो इतनी एकाग्रता रखिए सुबह, इसलिए आपको एक घंटा ध्यान करवाया जाता है कि वो ध्यान का प्रयोग, एकाग्रता का प्रयोग यहाँ भी कीजिए। जी धन्यवाद। तो अब आगे चलते हैं। जी अजी जी, जो सामान्य तो दृष्ट है, इसमें जो प्रथम विभाग है वहाँ पे हम कोई लक्षण या परिभाषा कर सकते हैं इसका, जैसे आगे किया गया है कुछ? सामान्य न दृष्टम, सामान्य न ज्ञातम, मात्र इतना ही कर सकते हैं। और तो कोई इन्होंने भी कोई कुछ किया नहीं है, और इनके उदाहरण को देख करके केवल हमें इतना ही पता लगता है। और बाकी फिर तो ये नवे शास्त्रों में, नवे न्याय आदि में उन्होंने विशेष लक्षण इन लोगों ने किए हैं, वो उसको हम अभी यहाँ पर नहीं ले रहे हैं। तो आगे का पाठ देखिए, पृष्ठ संख्या 39। तीन प्रमाणों का लक्षण इन्होंने बताया, अब चौथा और अंतिम प्रमाण क्या होता है, तो अथ शब्द अक्षब्द प्रमाण के बारे में कह रहे हैं। सूत्र बोलेंगे आप्तोपदेश शब्द, आप्त के उपदेश को शब्द कहते हैं। आप्त किसे कहते हैं ये स्वयं आगे बताएंगे। तो आप्त खलु, आप्त कौन होते हैं उसका लक्षण बताया इन्होंने। साक्षात्कृत धर्मा, जिन्होंने वस्तु का साक्षात्कार कर लिया है, प्रत्यक्ष कर लिया है, ठीक ठीक जिस वस्तु को, जो वस्तु को ठीक ठीक जानता है वो तो साक्षात्कृत धर्म हो गया, पदार्थ के स्वरूप को ठीक ठीक जानने वाला, एक बात। दूसरी बात है यथा दृष्टस्य अर्थस्य चिख्या परिषया प्रयुक्त, जैसा उसने देखा है वैसा ही उस वस्तु को बताने की इच्छा से जो प्रेरित है, उसने जान लिया लेकिन अभी वो वैसा का वैसा बताने की इच्छा से युक्त नहीं है और अन्यथा बता रहा है। जाना तो ठीक है उसने, लेकिन जैसा जाना है वैसा ही बताऊं इस इच्छा से रहित है वो। जाना कुछ भी हो, बता कुछ भी रहा है, ऐसा जो वक्ता होगा, ऐसा जो उपदेशता होगा, उसको वह नहीं ग्रहण करना चाह रहे। साक्षात्कृत धर्म हो और यथा दृष्टस्य अर्थस्य चिख्या परिषया प्रयुक्तः, जैसी वस्तु है उसको वैसा बताने की इच्छा से जो प्रेरित है कि मैं बताऊं लोगों को मैंने ये जाना है, मैंने इस वस्तु के, इस क्रिया के ये गुण धर्म जाने हैं, ये लाभ जाने हैं, और ऐसा का ऐसा ही मैं आपको बताना चाहता हूँ, भिन्न नहीं, इधर उधर करके नहीं, ना अधिक नहीं, मिथ्या नहीं, जैसा है वैसा बताने की इच्छा से प्रेरित जो उपदेष्टा होता है उसको आप्त कहा गया। तो ठीक ठीक जानना ये भी आवश्यक है, अगर ठीक ठीक नहीं जाना है लेकिन जैसा मेरे मन में है वैसा बता रहा हूं, यानी गलत जान रखा है और गलत बता रहा हूं, तो अब ये आप तो नहीं कहलाएगा कि दोनों बातें होनी चाहिए। और जो ठीक ठीक जिसने जान लिया है लेकिन बताना तो दूसरों को कुछ भी है, जो मैंने जाना है वो नहीं बताना है, कुछ और बता देना है, वो भी आप्त कोटि में नहीं आता। ये दोनों जिसमें घटते हैं उसे आप्त कहते हैं। ऐसे उपदेष्टा को यहाँ पर आप्त शब्द से कहा गया। आगे अब इनको आप्त क्यों कहते हैं, शब्द की दृष्टि से कह रहे हैं, तो साक्षात्करणम अर्थस्य आप्ति ही, अर्थ का साक्षात्कार करना ये आप्ति शब्द से कहा गया, जिसको हम सामान्य भाषा में प्राप्ति बोलते हैं। प्राप्त करना यानी उसका ज्ञान करना, आप्ति या व्याप्ति प्राप्ति। तो जो साक्षात्करणम अर्थस्य, किसी वस्तु का जो साक्षात्कार करना है ये आप्ति कहलाती है। हम उसमें व्याप्त हो गए, उसको हमने ज्ञान लिया, ठीक ठीक उस वो चीज हमारे को प्राप्त हो गई है, उसका ज्ञान हमें प्राप्त हो गया। तया प्रवर्तते इति आप्तः, और इस साक्षात्करण रूप आप्ति से युक्त होकर के जो प्रवृत्त होता है, बताता है दूसरों को उसे, और जैसा जाना है उसके अनुसार आगे करता है, उसको आप्त कहते हैं। तो तया प्रवर्तते यानी उस आप्ति से जो प्रवृत्त हो रहा है उसको आप्त कहते हैं। आगे ऋषि आर्य मेच्छानम समानम लक्षणम, ये जो लक्षण कहा गया ये केवल ऋषियों पर नहीं घटता है, औरों पर भी घट सकता है। किन किन पे कहा? तो ऋषि जो साक्षात धर्मा होते हैं, यानी बहुत ऊंचे स्तर की चेतना वाले वैज्ञानिकों, जैसे हमारे पुराने ऋषियों जैसे साक्षात धर्मा मंत्रों को जानने वाले, साक्षात करने वाले, दर्शनों के और सिद्धांतों के प्रस्तोता अन्वेष्टा इत्यादि बहुत ऊंचे ज्ञान वाले, और आर्य मतलब सामान्य रूप से जो श्रेष्ठ व्यक्ति हैं बौद्धिक स्तर पर, उतने ऊंचे नहीं है जितने कि ऋषि होते हैं, लेकिन श्रेष्ठ व्यक्ति हैं। और तीसरा मिलिच जो कि निकृष्ट कोटि के मनुष्य हैं, वो भी। तो तीन स्तर बता दिए, यानी जितने भी मनुष्य हैं चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो, वो भी आप्त कहला सकते हैं। उन सब में ये समानम लक्षणम लक्षण समान रूप से घटेगा। सामान्य रूप से हम क्या देखते हैं कि जो ऋषि लोग हैं बड़े हैं उन्हीं को हम आप्त कहते हैं, उन्हीं के वचन को शब्द प्रमाण कहते हैं। यहां इन्होंने इसको व्यापक किया है, लेकिन इसमें इतना समझना है कि लेच्छ में भी या सामान्य आर्य में भी ये लक्षण तो घटना चाहिए, और उस व्यक्ति ने जितना जाना है, जिस विषय में जाना है उस विषय में वो आप्त कहलाएगा। अब कहीं पर आग लगी है और आने वाले ने कहा कि भाई वहां आग लगी है, वहां जाम लगा हुआ है, सड़क रुकी हुई है, अब वैसे वो और कुछ नहीं जानता है, लेकिन इतने विषय का वो साक्षात करता है, उसने जाना है स्वयं और आकर के यथावत हमें बता रहा है, तो इस विषय में वो हमारे लिए आप्त कहला सकता है। हमारे यहाँ कोई कर्मचारी आता है जो बिजली को ठीक करता है, वो और भले ही उसने शास्त्र ना पढ़े हो लेकिन बिजली के विषय में वो आप्त होता है, हम उसकी बात मानते हैं, हम नहीं जानते। और भी विभिन्न क्षेत्रों में इसी तरह के से हमने हमें लगाना चाहिए। तो इसलिए इन्होंने कहा कि आप्त तो ये सब हो सकते हैं अपने अपने क्षेत्र में, जिन जिन में ये ऊपर का लक्षण घट रहा हो उन सबको हम उस क्षेत्र के लिए आप्त मान सकते हैं, उसके वचन को प्रमाण मान सकते हैं, वो शब्द प्रमाण में आएगा। आगे तथा च सर्वेषां व्यवहारा प्रवर्तन्ते, और ऐसा होने पर ही हम सबके व्यवहार प्रवृत्त होते हैं। अगर कोई ये दृढ़ता से माने कि जो ऋषि लोग हैं उन्होंने कहा है उसी की बात मानूंगा, दूसरों की नहीं मानूंगा, तो जीवन उसका नहीं चल सकता। जीवन में बहुत छोटी छोटी बातें भी हम समझते रहते हैं, कपड़ा खरीदना है तो किसी ने बता दिया हाँ ये कपड़ा अच्छा है, जानकार ने बता दिया, तो ये चिकित्सक अच्छा है, किसी ने जानकार ने बता दिया, हम वहां जाते हैं। कितने व्यवहार हम प्रातःकाल से सायंकाल तक करते हैं, जीवन में करते हैं, वहां सब हम क्यों मान लेते हैं उनकी बात को? ये वस्तु किस दुकान पर मिलेगी? वहां मिलेगी, छोटी सी बात है लेकिन उसको हम स्वीकार करते हैं, मानते हैं, हमारे को ज्ञान हुआ है नया। ये ज्ञान किस प्रमाण में आएगा? हमें ज्ञान हुआ और हमने उस दुकान पर उस वस्तु को पा भी लिया। हरिद्वार का बस स्टैंड कहाँ है? तो रेलवे स्टेशन के सामने है, ये किसी ने भी बता दिया सामान्य व्यक्ति ने, और हम गए और हमारे को मिल गया वहां पर। तो ये नया ज्ञान हुआ और वो व्यर्थ भी नहीं हुआ, हमने गए और हमारे को मिल गया वहां पर, अर्थ की प्रतिपत्ति हो गई, तो प्रमाण सार्थक हो गया। तो इसको किस प्रमाण में डालें? यदि शब्द प्रमाण को हम केवल जैसे वेद हो गए, दर्शन हो गए, ऋषि हो गए, गुरुजन हो गए, वैज्ञानिक हो गए, अध्यापक हो गए, वहीं तक अगर सीमित कर दें, तो ये जो इतना सारा ज्ञान हमारे को होता है उसको किस प्रमाण में डालेंगे? किसी में नहीं डाल सकते, क्योंकि प्रत्यक्ष अनुमान और उपमान तो है नहीं, वो तो शब्द प्रमाण में ही आएगा, इसलिए इन्होंने शब्द प्रमाण की व्यापकता को देखते हुए व्यापक ही अर्थ किया है। वो सब अपनी अपनी जगह पर प्रमाण माने जाएंगे और इसी से ही सबका व्यवहार चल पाता है, नहीं तो नहीं चलेगा। अगर कोई व्यक्ति ये कहे कि वेद में जो कहा है बस मैं तो उसी शब्द को मानूंगा और किसी को नहीं मानूंगा, तो ऐसा करके कोई जी नहीं सकता, चल नहीं सकता। अन्य व्यवहारों के लिए दूसरों की बातें सुननी, समझनी, माननी पड़ती है, होता ही है ये। तो तथा च सर्वेषां व्यवहारा प्रवर्तन्ते, तभी सबके व्यवहार चल सकते हैं। एवं ए भी प्रमाणी देव मनुष्य त्रश्चां व्यवहारा प्रकल्पन्ते न अतो अन्यथा इति। तो इस प्रकार से इन प्रमाणों के द्वारा, सभी चारों प्रमाणों के द्वारा देवताओं के, विद्वानों के, मनुष्यों के और तिरश्च जो तो अन्य तिरियक योनिया है, प्राणी है, पशु पक्षी आदि भी, वहां भी अपने अपने स्तर पर एक अंश में इन प्रमाणों का प्रयोग होता रहता है। उनके व्यवहार संभव होते हैं, समर्थ हो पाते हैं, न अतो अन्यथा इति, बिना इन प्रमाणों के नहीं हो सकते। तो प्रमाणों की व्याप्ति पहुंच सब प्राणियों के अंदर है, अपने अपने स्तर पर उन प्राणी वो सब इनका उपयोग करते हैं। आगे इसी शब्द प्रमाण के बारे में एक बात और कह रहे हैं, आठवां सूत्र, स द्विविधो दृष्टा दृष्टार्थत्वात्। स वह शब्द है, शब्द प्रमाण दो प्रकार का होता है, दृष्ट अर्थ वाला और अदृष्ट अर्थ वाला। शब्द प्रमाण से जिसका ज्ञान हुआ है वो दृष्ट भी हो सकता है, यानी हमें दिख भी सकता है, उपलब्ध भी हो सकता है, और न भी मिले ऐसा भी हो सकता है। आगे खोल रहे हैं, जिससे यह दृश्यते अर्थ है स दृष्टार्थ, जिसका, जिस शब्द प्रमाण का, जिस वाक्य का अर्थ यानी वो वस्तु या विषय यहाँ पर हमें दिखाई दे जाता है, उपलब्ध हो जाता है, तो वो शब्द प्रमाण दृष्टार्थ कहलाएगा। यहाँ पर कुआ है, आप पानी ले सकते हैं, वहां गए मिल गया, ये दृष्ट अर्थ वाला हुआ, उन्होंने जैसा कहा था वैसा हमारे को मिल गया, ये दृष्टार्थ वाले हो। और यस्य अमूत्र प्रतीयते सो अदृष्टार्थ है, और जिसका यहां पर दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन अगले जन्मों में फल होने वाला है, ऐसे अदृष्टार्थ कहलाएंगे। यहां पर हमारे को इस जन्म में वो चीजें दिखाई नहीं देती, ऐसे शास्त्र के वचन हो सकते हैं, स्वर्ग कामो योजेता, यज्ञादि से स्वर्ग की प्राप्ति होती है, तो वो स्वर्ग तो जिस स्वर्ग को वो आगे भविष्य में मिलने वाला कह रहे हैं वो यहां पर अभी नहीं दिखाई दे रहा है हमें, उतने अंश में लेंगे। यज्ञादि से जो यहां लाभ होते हैं वो तो दिख रहे हैं उतने अंश में, लेकिन जो लाभ यहां नहीं होंगे अगले ही जन्मों में होने वाले हैं वो तो हमें यहां दिखाई नहीं दे रहे। तो कोई कह सकता है कि विषय तो उपलब्धि नहीं हुआ तो इसको प्रमाण माने या न माने। पीछे प्रमाण की अर्थवत्ता के लिए सबसे पहला वार्तिक क्या दिया था, प्रमाण तो अर्थ प्रतिपत्तो प्रवृत्ति सामर्थ्यात अर्थवत् प्रमाणम। बोले आपने कहा था यज्ञ आदि करने से, परोपकार करने से स्वर्ग होता है, वो तो वो वाला स्वर्ग वो तो यहां पर मिल नहीं रहा है, कोई दिख नहीं रहा है, तो अर्थ की प्रतिपत्ति नहीं हुई तो प्रमाण अनर्थक हो गया, कोई ऐसा ना समझने लग जाए, उसके लिए स्पष्टीकरण किया। आगे एवं ऋषि लौकिक वाक्यानाम विभाग, इस प्रकार से ऋषि, ऋषि यानी वैदिक जो शब्द हैं, वाक्य हैं, उनका और लौकिक वाक्यों का भी हम विभाग कर सकते हैं। दो तरह के होते हैं, लौकिक वाक्य जो होंगे वो दृष्टार्थ वाले होंगे, और अलौकिक वाक्य जो है ऋषि के, वेद के वाक्य हैं, वो अदृष्टार्थ भी हो सकते हैं क्योंकि वो अन्य जन्मों की बात भी जानते हैं। किम पुनरिदम उच्यते, किमर्थम पुनरिदम उच्यते, ये क्यों कह रहे हैं आपकी दृष्टार्थता और अदृष्टार्थता दो तरह की होती है, तो कह रहे हैं स न मन्येता, कोई ऐसा ना मान ले, दृष्टार्थ एवं आप्तोपदेश प्रमाणम, जो आप्तोपदेश दृष्टार्थ ही हो यही प्रमाण कहलाएगा, ऐसा ना कोई सोच ले। अर्थस्य अवधारणादिति, क्योंकि अर्थ का अवधारण निश्चय जब हो जाएगा उपदेश के अनुसार तभी तो उसको सार्थक मान पाएंगे, तो कोई ऐसा ना समझ ले। तो अदृष्टार्थो भी प्रमाणम अर्थस्य अनुमानादिति। अदृष्टार्थ भी प्रमाण होता है, उसमें अर्थ का अनुमान तो फिर भी कर सकते हैं कि भी अच्छे कर्म करते हैं तो अच्छा फल भी आएगा, कारण है तो कार्य भी आएगा, ये सोच करके हम कुछ उसमें अनुमान कर सकते हैं, लेकिन वो प्रत्यक्ष भी हो ये आवश्यक नहीं होता है। तो इस प्रकार से इन्होंने शब्द प्रमाणों को पूरा किया और चार प्रमाणों के लक्षण को भी किया। ये शब्द प्रमाण का अभी आपके सामने रखा, इसमें कुछ पूछना हो संक्षेप से पूछ सकते हैं जी। तिर्यक कैसे, आप किसी तिर्यक प्राणी का नाम लीजिए, जैसे सांप। ठीक है, हमारे को सामने देख करके किसी को लकड़ी उठा करके आता हुआ देख करके सांप क्या करता है, भाग जाता है, या तो फन उठा लेता है, दोनों स्थितियां हो सकती हैं। उसने फन हमारे को देख करके उठाया या बिना देखे उठा लिया, या वो भाग भी गया तो देख करके भागा या बिना देखे भागा, देख करके भागा, तो कौन सा प्रमाण हो गया, ये प्रत्यक्ष प्रमाण हो गया, प्रमाण का प्रयोग कर रहा है। सब प्राणियों में कुछ ना कुछ जहां जैसा है वहां वैसा वैसा अंश मिलेगा। और कोई ये अदृष्ट अर्थ बताने वाला है प्रमाण, तो ये तो अनुमान में हम ले लेंगे कि यज्ञ से स्वर्ग मिलेगा, तो ये तो अनुमान प्रमाण हो गया, और उन्होंने कहा है शब्द प्रमाण में भी ले लेंगे, अदृष्ट कहने की क्या जरूरत है, बोल देते अनुमान प्रमाण होता है ऐसे शब्दों का। नहीं देखिए, दृष्ट का मतलब है अभी हमारे को यहाँ दिखाई दे जाए प्रत्यक्ष, तो यज्ञादि से स्वर्ग की प्राप्ति होती है, सुख विशेष की प्राप्ति होती है, ये ज्ञान हमें कैसे हुआ, शब्द प्रमाण से हुआ। ठीक है, यदि हम बिना शब्द प्रमाण के वैसे ही सामान्य तो दृष्ट से देखें कि अच्छा करते हैं तो ये होता है, ये अच्छा फल मिलता है, यहाँ अच्छा होता है, ऐसे ये भी अच्छा कर रहा हूँ तो अभी नहीं तो आगे कभी अच्छा होगा, ये यदि हम स्वयं कर रहे हैं तो ये अब हमारे अनुमान में आ जाएगा। अगर हम ऐसा देख रहे हैं सामान्य तो दृष्ट देख करके और हम ऐसा अनुमान कर रहे हैं तो अनुमान में लेंगे, लेकिन किसी ने हमारे को बताया शास्त्र में कोई वचन बताया जिसको हमने अनुमान नहीं किया था, तो शास्त्र में जो कहा वो अब शब्द प्रमाण कहलाएगा, और वो दृष्टार्थ ही हो ऐसी कोई आवश्यकता अनिवार्यता समझे तो वो नहीं है, अदृष्टार्थ भी होता है, बस इतना ही कहना है। एक ये वाक्य की पुष्टि चाहूंगा, जिसकी बातों से अर्थ की प्रतिपत्ति हो वे ही आप्त है, ये सही है, जिसकी बातों से अर्थ की प्रतिपत्ति हो वे आप्त है। अब वो अर्थ की प्रतिपत्ति केवल प्रत्यक्ष दृष्ट में ही हो ऐसा अनिवार्य नहीं है, उसी को कहना चाह रहे हैं, वो अदृष्ट भी हो सकती है, अनुमान से हो सकती है, आगे का भी हमें पता लगे जी। उतना अंश में ठीक है, पूछे आचार्य जी। आचार्य जी, आपने जो कहा है कि ऋषि वाक्य और लौकिक वाक्यों में एक बात कही थी कि जो दृष्ट और अदृष्ट होते हैं वो सभी हम जो ऋषिकृत वाक्य है वैदिक वाक्य है इस प्रकार से लेते हैं, और जो लौकिक वाक्य है उसमें दृष्ट को लेंगे। जैसे लौकिक में सामान्य रूप से कहा कह दिया जाता है कि मेहनत कर लो पास हो जाओगे अच्छे नंबर आ जाएंगे, तो वो भविष्य को लेकर कहा जाता है, लेकिन वो हम देख लेते हैं ना बाद में, ऐसा हम देखा जाता है ना, उस समय नहीं देख रहे लेकिन भविष्य में वो देखा जाता है ना फल, माने यहाँ ये लेंगे उसमें जो कभी जीवन में देखा ना जा सके, कभी ना देखा जा सके जी हाँ। पूछे आपका फल साक्षात, अर्थात जो साक्षात कर लिए हैं और बताने की इच्छा से प्रेरित उन्हीं केवल आप पुरुष कहेंगे, अथवा यथाभूत भी जो ले लीजिए जैसा जाना है वैसा ही बताने की इच्छा से जो प्रेरित है उसको आप कहेंगे, जैसे उन्होंने जैसा जाना और बताने से प्रेरित नहीं है स्वयं जीते हैं तो क्या उनको आप नहीं कहेंगे, नहीं कह पाएंगे, यहाँ चूंकि आप्तोपदेश है शब्द है, उपदेश भी वहां पर जुड़ा हुआ है, आप एक अंश में कह सकते हैं कि भाई वो आप्त लोग हैं और वो ऐसे व्यक्ति चुप नहीं बैठते हैं, वो बताते ही हैं दूसरों को, उपदेश तो करेंगे ही, और उपदेश करेंगे तभी हमारे लिए शब्द प्रमाण बनेगा, वो चुपचाप बैठे हैं तो हमारे लिए तो शब्द प्रमाण नहीं बनेगा, वो भले ही जानते हो। आगे देखते हैं, और इतना बहुत है, थोड़ा पूछे जी। चल रहा था उसको जी। तो पहले प्रश्न पूछा था मैंने कि अनुमान क्या निश्चित होता है, अटकल नहीं होती। आपने उस पर स्पष्टीकरण दिया था कि भाई ये अनुमान तभी कहेंगे तो निश्चित होगा जी। तो जैसे स्वर्ग काम के अधीन में जो प्रसंग आया है कि स्वर्ग की इच्छा वाला विजन करे, तो उसमें हम इस अनुमान को निश्चित कैसे माने? क्योंकि ये अनुमान नहीं है वैसे, ये शब्द प्रमाण में है। ये ज्ञान तो हमें शब्द प्रमाण से हुआ, शास्त्र के वाक्य से हुआ, ये शब्द प्रमाण में आएगा। लेकिन इसकी पुष्टि अगर हम करना चाहें तभी हम प्रत्यक्ष नहीं कर सकते। आप स्वर्ग को हटा करके अगर आप मुक्ति की बात करें कि इस तरह से योगाभ्यास करने से मुक्ति होती है, आत्मा की मुक्ति हो जाती है। अब मुक्ति का हम यहाँ तो प्रत्यक्ष कर नहीं सकते, नितांत मुक्ति का उस जैसी स्थिति का अनुभव कर सकते हैं, लेकिन नितांत मुक्ति का यहाँ हम अनुभव कर ही नहीं सकते। तो प्रत्यक्ष हमारा हो नहीं सकता, वो दृष्टार्थ नहीं है हमारे को। तो हम उसका निषेध ना कर दें इतने मात्र से शास्त्र की बातों का कि ये दृष्टार्थ नहीं है, इतने मात्र से उसका खंडन ना कर दें, निषेध ना कर दें। उसकी सावधानी के लिए कहा गया अदृष्टार्थ भी होता है। दूसरी तरह से आप तो इसको हम प्रमाण में मानते हैं, शास्त्र में मानते हैं, तो जो निश्चित नहीं है क्या उसका प्रमाण मान सकते हैं? नहीं मान सकते इसको कैसे? नहीं, वो तो निश्चित ही है, लेकिन केवल शब्द प्रमाण को सुन के कोई आत्मा चुप नहीं बैठ सकता। हमारे को पता लग गया ईश्वर आनंद स्वरूप है, इतना मात्र कह के हम तृप्त हो जाएंगे कि बस अब कुछ नहीं करना है। हम देखेंगे आनंद स्वरूप हो सकता है नहीं परमात्मा, और फिर उसको जानने का पाने का प्रयास करेंगे। तो शब्द से जानने मात्र से हम वहीं नहीं रुक जाते, उसके आगे भी चलते हैं, तो अन्य प्रमाण भी काम आएंगे हमारे। अच्छा शीर्ष में ये जो आप्त वाला जो विषय है जी, इसमें यदि इसके दो भाग कर दें जी, क्योंकि उपनिषदों में और दूसरे आयुर्वेद आदि में भी महाभाष्य आदि में भी आप्त का जो लक्षण किया गया वो ऋषि परक ही किया है जी। तो यहाँ जो है जब आध्यात्मिक संदर्भ हो तो केवल ऋषियों को ही प्रमाण मानना चाहिए जी, और लौकिक संदर्भ हो तो उसमें ऋषि आर्य और मलिच्छ जी इन तीनों को भी प्रमाण मानना चाहिए। ऐसा यदि समझ लेंगे तो शायद ये भ्रांति नहीं होगी, नहीं तो कोई आध्यात्मिक अर्थों में भी मलिच्छ लोग आजकल प्रमाण बने हुए हैं जी। मतलब मलिच्छ से अर्थ है जो जिनके जीवन में शुचिता नहीं है जी, वो लोग भी व्यवहारिक संदर्भ में भी कहते हैं कि भाई मैं आ रहा था रोड से, वह पीछे ट्रैफिक जाम है, तो वहाँ तो प्रमाण मान लेंगे भाई, वहाँ रेलवे स्टेशन यहाँ से 1.5-2 किलोमीटर दूर है जी, वहाँ तो प्रमाण मान सकते हैं। और वो भी जब पहली वाले साक्षात के धर्म और यथा दृष्टस्य अर्थस्य शिक्षा प्रीशया प्रयुक्त तभी जी, नहीं तो क्या होता है कई बार ये मलेच्छ लोग जो है ना, तो वो पहली वाली बात पूरी होने से ठीक हो जाता, नहीं तो उल्टा पुल्टा भी बोलते रहते हैं लोगों को मजे लेने के लिए जी। व्यवसाय के लिए बहुत सी कंपनियां ऐसे अनुसंधान करवा लेती हैं जी जी, और उसको इस ढंग से प्रस्तुत करती हैं। तो तंबाकू के भी लाभ बता दिए जाते हैं, सिगरेट के, वाइन के, सिगरेट के, तो वाइन का तो इतना ज्यादा प्रचार किया जा रहा है, तो वो सब चीजें करने को तो करते ही हैं वो लोग। ऐसा तो यहाँ जैसा जाना है वैसा ही बताने वाला हाँ। ये एक बात जो लक्षण है और ये ठीक है, जिसका जो क्षेत्र है अध्यात्म के विषय में केवल ऋषियों को मान पाएंगे, जो ऋषि लोग हैं, वेद हैं, हमारे शास्त्र हैं, उन्हीं का शब्द प्रमाण के रूप में आएगा। और बाकी जिसका जो जो ज्ञान है जिस क्षेत्र में उस विषय में वो आप तक कहला सकते हैं। और मलिच्छ भी आपको निंदित अर्थ में नहीं है, मानी उनके आचरण से संदर्भ में कहा, कई यवन आदि अर्थ करते हैं मलिच्छ का हाँ, यहाँ जाति विशेष के लिए, जाति विशेष के लिए नहीं है, जिसके आचरण में शुचिता नहीं है उसको मलिच्छ का है, और जिसके आचरण में शुचिता है उसको आर्य का है जी। तो आगे देखेंगे, तो ये प्रमाणों का विवरण हो गया पृष्ठ संख्या 41 पर। किम पुनः अनेना प्रमाणेना अर्थ जातम प्रमातव्यमिति, ये जो प्रमाण है इससे किस अर्थ समुदाय का, किस समूह का ज्ञान करेंगे? क्योंकि तो प्रमाण कहते उसको है जिससे जाना जाए, तो जिसको जाना जाएगा वो कोई ना कोई तो चीज होनी चाहिए, किसको हमें जानना चाहिए मुख्य रूप से, तो उसको तदुच्यते यहाँ पर कहा गया। ये नवा सूत्र है जिसमें इन्होंने प्रमेयों के नाम बताए हैं। इस शास्त्र में इन प्रमेयों की चर्चा की जाएगी। बोलेंगे आत्मा, शरीर, इंद्रिय, अर्थ, बुद्धि, मन, प्रवृत्ति, इसमें री नीचे नहीं हो तो लगा लीजिए, प्रवृत्ति, दोष, प्रत्य भाव, फल, दुख, अपवर्गास्तु, प्रमेयम। इस शास्त्र में इन प्रमेयों को आधार बना करके प्रमाणों का प्रयोग किया जाएगा। अब इनके क्या क्या तात्पर्य हैं आगे भी बताएंगे और भाष्यकार भी यहाँ पर इनको अपने अपने ढंग से थोड़ा थोड़ा खोलते हुए चल रहे हैं। तो आत्मा के बारे में सबसे पहले बता रहे हैं, तत्र आत्मा। इस विषय में आत्मा कैसा है? सर्वस्य दृष्टा, सबका दृष्टा है। आत्मा कैसा है? सबका दृष्टा है। सर्वस्य भोक्ता, सबका भोग करने वाला है। सर्वज्ञ है और सर्वज्ञ है, और इसी को आगे खोला सर्वानुभावी या सर्वानुभवी, दो पार्ट वेट मिलते हैं। तो सबका अनुभव करने वाला। अब यहां इसका तात्पर्य क्या है सर्वज्ञ का, कि इस शरीर में जितना भी देखा जाता है उस सब का दृष्टा ये आत्मा है और कोई नहीं है। यह सर्वद्रष्टा का ये अर्थ नहीं है जैसे हम परमात्मा के लिए कहते हैं कि वो सबका दृष्टा है, सब प्राणियों को देखता है, उस अर्थ में नहीं। इस शरीर में एक इकाई हम हैं, हमारे शरीर में जो कुछ भी देखा जाता है वो किसके द्वारा देखा जाता है? दृष्टा कौन है? आत्मा है। जितना भी देखा जाता है उसका दृष्टा आत्मा है। इस शरीर में और कोई चीज ऐसी नहीं है कि कुछ चीज को तो वो देखता हो और कुछ चीज को ये आत्मा देखता हो, ऐसा नहीं है। सर्व का मतलब है अशेष रूप से। सर्वस्य भोक्ता, जो कुछ भी भोग किया जाता है वो आत्मा के द्वारा किया जाता है। आत्मा के अतिरिक्त और कोई नहीं है इसमें जो उस भोग को करेगा, क्योंकि वही चेतन है, ये सारे चेतन में ही करते हैं। तो सर्वस्य दृष्टा, सर्वस्य भोक्ता और सर्वज्ञ, सबको जानने वाला, ये भी इसी संदर्भ में लिया जाएगा कि शरीर में हम जो कुछ भी जानते हैं उसका जानने वाला कौन है, ज्ञाता कौन है? आत्मा ही है। जितना भी जाना जाता है उस सबका जानने वाला केवल आत्मा है। ना तो इंद्रियां जानते हैं, ना मन जानता है, ना शरीर जानता है, ना और कोई जानता है। तो ये आत्मा ऐसा है। आगे तस्य भोगायतनम शरीरम, शरीर किसे कहते हैं? तो उसका यानी इस आत्मा के भोग का जो आधार है, आश्रय है, वो शरीर है। शरीर नहीं होगा तो भोग भी नहीं हो सकता। आत्मा के भोग का जो आधार बनता है उसे शरीर कहते हैं। आगे तीसरा इंद्रिया था, तो कहा भोग साधना नहीं इंद्रिया नहीं, और आत्मा के तस्य अर्थ यहां पर भी लेंगे, उस आत्मा के भोग के जो साधन है उनको इंद्रिय कहते हैं, ये ज्ञानेन्द्रिया हो गई। आगे फिर अर्थ शब्द था वहां पर, इंद्रिय अर्थ, अर्थ का मतलब इंद्रियार्थ, इंद्रिय से संबंधित अर्थ। तो इंद्रियार्थ क्या होते हैं? तो भोक्तव्य इंद्रियार्थ, जो भोगने योग्य चीजें होती हैं आत्मा के द्वारा उनको इंद्रियार्थ कहते हैं। ये शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध आदि ये भोक्तव्य अर्थ हैं। ये भोक्तव्य हैं, भोगने योग्य हैं, किसके? आत्मा के द्वारा भोगे जाते हैं, जाने जाते हैं, तो ये इंद्रियार्थ कहलाएंगे। और फिर कहा अर्थ के बाद था सूत्र में बुद्धि, तो बुद्धि किसे कहते हैं? तो भोगो बुद्धि, भोग को ही बुद्धि कहते हैं। तो भोग क्या है? ये बुद्धि है, यानी ज्ञान। बुद्धि का मतलब है यहाँ पर ज्ञान। आत्मा भोग्य वस्तुओं को भोगता है, इसका ये अर्थ नहीं है कि वो वस्तुएं आत्मा में प्रवेश कर जाती हैं, वहां तक आत्मा तक पहुंचती हैं। हम यदि भोजन करते हैं, जिह्वा पे कुछ स्वादिष्ट चीज रखी, उसका रस हमें पता लगा, तो बोध तो आत्मा को हुआ, बुद्धा वो है, भोक्ता वो है, आत्मा ही भोगने वाला है। तो उसका ये मतलब नहीं है कि वो स्वादिष्ट वस्तु, मिठाई या नमकीन, वो जीभ में से चल करके और मन में पहुंच करके आत्मा तक पहुंची है, ऐसा नहीं है। वो वस्तु तो केवल जीभ तक ही रही है, वही तक ही रही है। जिह्वा से कुछ संकेत निकले, सूचनाएं निकली है, वो तंत्रिका तंत्र के माध्यम से मन मस्तिष्क तक पहुंची और वो सूचना आत्मा तक पहुंची, तो केवल ज्ञान पहुंचता है। जितना भोग है कोई चीज हमें मिल जाएगी, आत्मा को उपलब्ध हो जाएगी, आत्मा में जाके जुड़ जाएगी, ऐसा नहीं है। जितना भी हम भोग करते हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध का उपयोग करते हैं, वो सारा का सारा किस रूप में है? वास्तव में ज्ञान के रूप में। तो भोग क्या है, बुद्धि क्या है, यहाँ जो बुद्धि शब्द का, तो आत्मा का जो भोग है वो जो ज्ञान है उसको यहाँ पर बुद्धि कहा गया। आगे सर्वार्थोपलब्धौ नेन्द्रियाणि प्रभवन्ति, सब अर्थों की उपलब्धि में इंद्रियाणि यानी ज्ञानेन्द्रियां न प्रभवन्ति, समर्थ नहीं हो पाती है। जितने जितने विषय हम जानते हैं आत्मा के, आत्मा जिन जिन विषयों को जानता है उन सब विषयों को मात्र पांच ज्ञानेन्द्रियां नहीं जाना सकती, कुछ और भी विषय बच जाते हैं, इसलिए और भी किसी चीज को मानने की आवश्यकता है। वो क्या है आगे बता रहे हैं, तो सर्व विषयम अंतःकरणम मनः, तो इसलिए सब विषयों वाला एक अंतःकरण अंदर का साधन वो मन है। ये पांच ज्ञानेन्द्रियां बाह्यकरण कहलाती हैं, बाहर हमको दिखाई देती हैं, शरीर के बाहर होती हैं, लेकिन मन भी ज्ञान का साधन है, वो अंदर है, अंतःकरण है और सब विषयों वाला है। पांच ज्ञानेन्द्रियों से जिन चीजों को जाना जाता है वो उनको भी वो जानता है, उसमें भी वो सहायक बनता है, और जो चीजें बच जाती हैं ज्ञानेन्द्रियों से जो नहीं जानी जाती उनको भी जनाने में वो साधन बनता है मन, उसको अलग से यहाँ विशेष रूप से पढ़ा गया। आगे प्रवृत्ति और दोष, तो शरीरेन्द्रियार्थ बुद्धि सुख वेदना नाम निर्वृत्ति कारणम प्रवृत्ति दोषाश्च, शरीर का कई चीजें गिना रहे हैं, शरीर इंद्रिय अर्थ बुद्धि सुख और वेदना दुख, इन सब की निर्वृत्ति का कारण, इनके उत्पन्न होने का कारण जो है वो प्रवृत्ति और दोष है। पीछे भी एक सूत्र आया था दुख जन्म प्रवृत्ति दोष इत्यादि, तो वहां भी प्रवृत्ति और दोष को बताया था। तो हमारे को शरीर क्यों मिला है, तो प्रवृत्ति और दोष होते हैं। इंद्रिया क्यों मिली है, प्रवृत्ति और दोष होते हैं। अर्थ बुद्धि सुख वेदना क्या क्यों मिल पा रहे हैं, क्योंकि तो प्रवृत्ति और दोष थे। इन सब की निर्वृत्ति का उत्पत्ति का जो कारण होते हैं ऐसे ये प्रवृत्ति और दोष होते हैं। आगे अब प्रवृत्ति और दोष के बाद सूत्र में है प्रत्यय भाव, जिसकी चर्चा पहले भी आई थी उसी बात को यहाँ लिख रहे हैं। न अस्य इदम शरीरम अपूर्वम अनुत्तरम च, इसका जो ये शरीर है या हमारा ये जो शरीर है ये अपूर्व नहीं है। अपूर्व का मतलब है कि इससे पहले कभी शरीर हुआ ही नहीं हो हमारा, उसको अपूर्व मतलब जो पहले नहीं हुआ है। ये शरीर अपूर्व नहीं है, ये पहला पहला शरीर नहीं है, अद्भुत नहीं है कि आज ही पहली बार ये शरीर मिला है हमारे को, तो ना तो ये अपूर्व है अर्थात पूर्व वाला है, और अनुत्तरम च, और ये उत्तर वाला नहीं है, ये भी बात नहीं है, बाद में भी जन्म होगा। तो ये शरीर मात्र अकेला शरीर नहीं है हमारा, इससे पहले भी शरीर थे और आगे भी शरीर होंगे, यही प्रत्यय भाव से सिद्ध होता है। दोनों तरफ शरीर होते हैं, तो मात्र ये शरीर नहीं है। तो न से इदम शरीरम अपूर्वम अनुत्तरम च, आगे पूर्व शरीराणाम आदिर नास्ति, जो ये पहले वाले शरीर हैं ये कब से प्रारंभ हुए हैं, ये प्रवाह से अनादि है, इसका कोई आदि बिंदु हम नहीं बता सकते, होता ही नहीं है, प्रवाह से अनादि है। उत्तरेषाम अपवर्गो अंत इति, और जो बाद वाले शरीर है अभी इसके क्रम की समाप्ति, इस क्रम की प्रवृत्ति का रुकना कब होगा, उपरम कब होगा, वो अपवर्ग में हो जाएगा। जब मुक्ति की प्राप्ति होगी तो ये जन्म मरण का चक्र अभी रुक जाएगा। तो उत्तरेषाम अपवर्गो अंत इति प्रत्यय भाव, ये प्रत्यय भाव हुआ। आगे सूत्र में फिर शब्द है फल, फल किसे कहते हैं, तो साधन सुख दुखोपभोग फलम, साधन सहित सुख और दुख का जो उपभोग है उसे ही फल कहा गया। केवल सुख और दुख नहीं, सुख दुख को भी हम फल के रूप में देखते हैं, सुख दुख के भोग को, लेकिन सुख दुख के जो साधन हैं वो भी हमारे फल के अंतर्गत आते हैं। हमें साधन मिले शरीर आदि अन्य भी, वो हमारे फल के रूप में माने जाएंगे, हम उसका कैसा उपयोग करते हैं वो फिर एक अलग बात है, लेकिन फल तो हमें मिल गया, वो साधन तो मिल गए, तो साधनों के सहित जो सुख दुख का भोग है वो फल कहलाता है। आगे दुखमिति। अब यहाँ पर सूत्र में दुख की बात कही थी और यहाँ सूत्र में सुख की बात तो कही नहीं है। इन 12 प्रमेयों में दुख तो गिनाया है लेकिन सुख नहीं गिनाया है। उसके लिए उत्तर दे रहे हैं कि दुखमिति नेदम अनुकूल वेदनीयस्य सुखस्य प्रतितेः प्रत्याख्यानम्। यहाँ केवल दुख कहा गया है, इसका ये मतलब नहीं है कि जो अनुकूल अनुभूति होती है, जो सुख कहते हैं, उसकी प्रतीति का यहाँ पर खंडन किया जा रहा है कि सुख की प्रतीति तो होती ही नहीं है, संसार में सुख होता ही नहीं है, ऐसा खंडन नहीं कर रहे हैं। इस सूत्र को देख करके कोई कह सकता है कि प्रमेयों में तो दुख ही लिखा है तो सुख तो होता ही नहीं है, ऐसा इनका तात्पर्य है, ये नहीं समझना चाहिए। और कई व्यक्ति जब ये कहते हैं कि इन्होंने तो 12 ही प्रमेय माने हैं, इसका मतलब है इनकी दृष्टि में 12 ही प्रमेय होते हैं, ये तात्पर्य नहीं निकालना है। इन्होंने इन 12 प्रमेयों को यहाँ वर्णित किया है मुख्य मान के, इन पे प्रमाणों का प्रयोग करेंगे। ये सुख एक हमारे को अभी दिख रहा है, ये खुद ही व्याख्याकार बोल रहे हैं, तो सुख को मानते हुए भी, सुख के अस्तित्व को मानते हुए भी प्रमेयों में सुख को नहीं गिना है, दुख को गिना है। किन तरह ही? तो फिर यहाँ क्यों इन्होंने बोले आपने दुख को ही कहा है, सुख को क्यों नहीं कहा है? तो उसका उत्तर दे रहे हैं, जन्म न एव इदम ससुख साधनस्य दुखानुषंगात दुखे न अविप्रयोगात विविध बाधना योगात दुखम इति समाधि भावनम उपदिश्यते। और ये दुख का कथन हमने इसलिए किया है ताकि समाधि की भावना हो सके, समाधि के प्रति वो प्रवृत्त हो सके। कैसे? कि जन्मना एव इदम, जन्म से ही है ससुख साधनस्य, सुख के साधनों के सहित, सुख के साधनों का, सुख के साधनों की जो प्राप्ति है, सुख के साधनों का भी दुखानुषंगात, दुख का योग उसमें होने से, सुख के साधन से युक्त तो होता हुआ भी लेकिन उसमें दुख भी चूंकि मिला हुआ रहता है, दुखानुषंगात, इसी को खोल रहे हैं, दुखे न अविप्रयोगात, उसमें दुख से छूटता नहीं है, विप्रयोग नहीं होता है, दुख वहां पर जुड़ा ही रहता है सुख में भी। तो दुखे न अविप्रयोगात विविध बाधना योगात, विभिन्न प्रकार की बाधा पीड़ा होने के कारण से दुखम इति, ये भी दुख ही है, ये सुख भी दुख से मिश्रित होने से दुख ही है, ये जो कथन है, इस तरह की जो बात है, ये क्यों कही गई? ये बताना चाहते हैं कि समाधि भावनम उपदिश्यते, समाधि की भावना के लिए कहा गया है। इससे क्या होता है आगे? तो कहा समाहितो भावयति, जब इसका निर्णय कर लेता है ये कि देखो यहाँ पर समाहित का मतलब निश्चय कर लेना होता है कि ये दुख है इन सुखों में भी, तो ये समाहित व्यक्ति भावना करता है, ये निश्चय करता है, जो समाहित का मतलब है एकाग्र, जब इस विषय पर वो एकाग्र होता है कि इस सुख में भी दुख मिला हुआ है, तो उसको एक निश्चय हो जाता है, अंदर भावना बनती है, और भावयन निर्वित्यते, जब भावना बन जाती है, निश्चय हो जाता है, तो उससे उसको खिन्नता होती है, ये कैसा सुख है जिसमें दुख भी मिला हुआ है, मैं तो ऐसा नहीं चाहता हूं। तो भावयन निर्वित्यते और निर्विण्णस्य वैराग्यम, वो खिन्न हो जाता है तो उससे वैराग्य हो जाता है, उसको छोड़ना चाहता है, उसको अलग हटाना चाहता है, और विरक्तस्य अपवर्गयति, और जो विरक्त होता है उसी को अपवर्ग होता है। इसलिए यहाँ केवल दुख का कथन किया गया ताकि वो समाहित एकाग्र हो सके, निश्चय कर सके, और इससे खिन्न हो सके, संसार के सुखों से खिन्न होकर के इससे वैराग्य को प्राप्त करे और अपवर्ग को प्राप्त करे, इसके लिए ये। तो वैसे यह कह देते हैं कई जने कि भाई नए दर्शनकार तो तत्व को बताने वाले होते हैं, तो वो केवल उनको सुख और सुख भी बताना चाहिए था, दुखी क्यों बता रहे, यथा स्थिति बता देते कि भाई सुख होता है, फिर कह देते दुख भी होता है। अब कोई बच्चा खूब चॉकलेट खाता है, मिठाई खाता है ज्यादा, तो उसको माता पिता क्या बोलते हैं? मत खाओ, हानि हो जाएगी। तो क्या क्या गिनाते हैं चॉकलेट से? चॉकलेट से क्या क्या होता है? दांत खराब होते हैं, और पेट खराब होता है, और फूल जाओगे, मोटापा आता है, और बहुत नेगेटिव हो गए हैं आप तो। आजकल बहुत इसको निंदित माना जाता है, नेगेटिव है ये। तो बच्चा कहे आप तो एकांगी हो, इसमें इतना कार्बोहाइड्रेट होता है तो इसकी इतनी एनर्जी मिलती है, ये आप क्या नहीं कह रहे हो? से असत्य बोल रहा है क्या बच्चा? और माता पिता झूठ बोल रहा है, बहुत नेगेटिव हो गए ना, माता पिता नकारात्मक हो गए ना। इसमें इतने मिनरल्स भी होते हैं। देखो मैं आपको रिपोर्ट बताता हूँ, माता पिता क्या नहीं बोल रहे हैं ये? क्या इस प्रवृत्ति को हम अहितकर माने या गलत माने? नहीं, वहां प्रयोजन क्या है? बच्चे को उससे हटाना। ओके जी, चाय से ये हानियां होती हैं। वो कहते नहीं चाय से ये लाभ भी होते हैं, बहुत लोग बोलने लग जाते हैं। अब ठीक है, इसमें दूध डलता है, चीनी डलती है, वो तो लाभ होते ही है, और कहते हैं कि इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स भी हैं और ये भी है और वो तो ठीक है, लेकिन जो उसका निषेध कर रहा है वो तो उसकी हानि ही बताएगा। उसका प्रयोजन है इससे हटाना प्रयोजन है। अब शराब की हानि बता रहे हैं, वो कह रहे शराब के ये लाभ भी तो होते हैं, ठीक है वो के एक अंश में लाभ हो सकते हैं, लेकिन हम जिस चीज से व्यक्ति को हटाना चाहते हैं उसके दोष ही बताते हैं, दोष से ही वो हटता है। उसका ये मतलब नहीं है कि वो सुख जानता नहीं है दूसरी बातों को। इसी तरह से संसार में सुख है, उसको ये मना नहीं कर रहे, लेकिन चूंकि यहां से हटाना है, ये मोक्ष शास्त्र है, ये अध्यात्म शास्त्र है, ये हमारे को अपवर्ग की तरफ ले जाना चाहता है, इसलिए केवल दुख का कथन किया गया, ये इसकी सार्थकता है। अपवर्ग से इति, तो इस तो समय हो गया, इसका आगे का विषय आगे देखेंगे। प्रणव साधारण विवाद हम ओम शांति।